dostępny w aptekach. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Poprzednicy likwidowali, rząd przywraca jednostki wojskowe na wschodzie kraju. Budujemy patriotyzm lokalny, kupujmy polskie produkty, apeluje minister rolnictwa. Ratownicy ostrzegają przed brawurą podczas wypoczynku nad wodą. Polskie granice są bezpieczne, mówili dziś premier i minister obrony, odwiedzając polsko-białoruskie pogranicze w Krynkach. Szef MON Mariusz Błaszczak wskazywał na celowość budowania zapory na granicy. Zwrócił także uwagę, że celem rządu jest odtwarzanie na nowo zlikwidowanych przez poprzedników jednostek wojskowych na wschodzie kraju. Rozwija się także pierwsza podlaska brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, a więc współpraca między Wojskiem Operacyjnym a Wojskami Obrony Terytorialnej także układa się bardzo płynnie. No i tworzymy pierwszą dywizję piechoty legionów, właśnie taką podlaską dywizję wojsk zawodowych, powołując do życia nowe garnizony na terenie województwa podlaskiego. Jeszcze raz bardzo mocno to podkreślam, że Wojsko Polskie jest zobowiązane, żeby bronić każdego skrawka polskiej ziemi. Minister obrony skrytykował wcześniejszą doktrynę obronną Polski, która zakładała utrzymanie wojsk na linii Wisły. A to jeden z elementów świadczących o skuteczności polskiej armii. Znany i ceniony także na świecie karabinek Grot. Podczas zawodów strzeleckich Grotowisko ponad 200 uczestników wojskowych i cywilnych mogło sprawdzić swoje umiejętności. To, co tygryski lubią najbardziej? Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał brygady Maciej Klisz. Strzelamy, jest głośno, jest gorąco, jest ciężko, jest pot. Strzelamy bojowo, pełne wyposażenie żołnierzy, hełm, ochrona balistyczna ciała. Konkurencje są zróżnicowane. Przede wszystkim jest strzelanie dynamiczne z karabinka i z pistoletu. Rzecznik prasowy dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, major Witold Sura. Dodatkowo jeszcze mamy strzelanie precyzyjne. Ponadto jest przetaczanie opony, przepychanie Forda Rangera, również ewakuacja rannego z pola walki, rzut granatem. Dla nas są przede wszystkim możliwością sprawdzenia swoich umiejętności. Uczestnik zawodów, starszy kapral Konrad Dzbanuszek. Frajdę strzelanie zawsze daje, nieważne czy wystrzeliło się 10 sztuk czy 500, nie ma to znaczenia. Strzelectwo jest naprawdę bardzo dobrą zabawą, a jeżeli jest to moja praca, tym bardziej mogę się tego cieszyć. Aktualnie na wyposażeniu naszej armii znajduje się ponad 80 tysięcy karabinków Grot, około 10 tysięcy sztuk tej broni Polska przekazała walczącej Ukrainie. Polska żywność to bezpieczeństwo i najwyższa jakość. Przekonali się o tym uczestnicy Festiwalu Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym. Minister rolnictwa zachęcał do zakupu polskich produktów, bo po pierwsze to korzyść dla producentów i polskiej gospodarki, ale przede wszystkim dla konsumentów. Jak dodał Robert Telus, polska marka broni się sama. My musimy budować naszą markę, naszą polską markę. Ona już jest znana w Europie i ja się z tego bardzo cieszę, ale musimy ją rozszerzać. Musimy ją rozszerzać, żebyśmy wyszli z tymi naszymi dobrymi produktami, najlepszymi na świecie. Ja niejednokrotnie mówię, że nasze produkty polskie są najlepsze na świecie, ale również musimy budować ten patriotyzm lokalny, musimy budować ten patriotyzm gospodarczy, żeby Polacy kupowali nasze produkty, żeby Polacy mieli w swojej krwi, że jak idą do sklepu, to pierwsze co, nie patrzą jaka jest cena, nie patrzą jak jest zapakowane, tylko skąd jest. Robiąc zakupy, zwracajmy zatem uwagę na symboliczny już znak produkt polski. Na starcie wakacji bieszczadzki WOPR ostrzega przed brawurą podczas wypoczynku nad wodą. Od początku miesiąca ratownicy dyżurują nad Zalewem Solińskim. Od połowy czerwca wspiera ich pogotowie i karetka wodna. Prezes bieszczadzkiego WOPR-u Artur Szymański apeluje, by widząc, że dzieje się coś złego, natychmiast powiadomić o tym ratowników. Taka prośba do państwa, gdy państwo zauważyli jakieś zachowania nieodpowiednie nad wodą, brawurowe, ewentualnie sytuację taką, kiedy widzicie państwo, że osoby nie radzą sobie z daną jednostką pływającą, zachowują się w sposób nieostrożny, nierozważny, proszę dawać nam sygnały, bo wielokrotnie takie telefony ratowały życie tym osobom, które w sposób nieodpowiedzialny mogły narazić się na jego utratę. Niebezpieczne zdarzenie na wodzie należy zgłaszać pod numerem 601 100 100. Nazywany malarzem dziejów Polski, Jan Matejko chciał być częścią polskiej kultury, którą potem tak wspaniale malował. W tym roku mija 185. rocznica urodzin malarza i 130. rocznica śmierci artysty. Jego dzieła, takie jak Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem, Kazanie Skargi, Rejtan czy Unia Lubelska przyniosły mu wielką sławę już za życia. Na 2 lata przed śmiercią utrwalił na płótnie jeden z najważniejszych momentów w dziejach Polski – uchwalenie Konstytucji 3 maja. Ale jak celnie wskazywał na antenie Polskiego Radia historyk sztuki Jerzy Madejski, Matejko malował nie tylko dla pokrzepienia serc Polaków. Obok tych właśnie dla pokrzepienia serc namalowanych obrazów jest Henryk Pobożny na Marach, jest Wojna Kokosza i przede wszystkim jest Stańczyk. Stańczyk pojawia się albo sam, jako ten, który wie, który zna dalszy ciąg, albo w tłumie Hołdu Pruskiego, jako jedyny, który duma nad błędem politycznym wielkiego króla. Jan Matejko swoim talentem opisywał dzieje Polski, choć za jego życia nie było jej na mapie Europy. Czuł się zarówno malarzem, jak i wielkim patriotą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Sprawdzamy sytuację na drogach z Mariuszem Dąbrowskim. Trasa S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Gorzów, Wielkopolski, północ. W Nowogródku Pomorskim na 62. kilometrze zdarzyły się 2 autoosobowe. Jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest zablokowana, a w kierunku Szczecina zablokowany jest lewy pas. Autostrada A4, odcinek węzeł Chorzów, węzeł Ruda Śląska na 331. kilometrze doszło do zdarzenia 3 aut osobowych. Zablokowany był pas włączenia się w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym środkowym pasem. Krajowa trasa numer 15, odcinek Toruń-Brodnica w Kowalewie Pomorskim na 264 kilometrze. Z powodu awarii kanalizacji miejskiej ruch odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 40, odcinek Prudnik-Kędzierzyn-Koźle na 3 kilometrze. Zdarzenie 2 autoosobowych, 1 osoba ranna, a droga numer 40 została zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. I jeszcze trasa numer 53, odcinek Olszczyn-Szczytno w Pasymiu na 27 kilometrze, zderzenie 2 autoosobowych, 2 osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Padać i zagrzmieć może aktualnie tylko na wschodzie, na pozostałym obszarze słońce i niewiele niegroźnych chmur od 23 do 26 stopni. W nocy popada na wschodzie, termometry pokażą od 12 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co, ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Do poniedziałku w Media Expert. Gorący weekend z kodami rabatowymi. Bo Media Expert taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trwają 3. Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Fafik, idziemy. O, znowu spacer. Odbierzemy paczkę. Aha, z naszego automatu Orlen Paczka. To blisko. Przeszła po jednym dniu. Punktualna to Orlen Paczka, jak moje spacery. I odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi zdrowić skurcze. Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Orlen. Trzecia strona medalu. Trzecią stronę medalu. Czas zacząć. Kładają się Mateusz Warianka i Dariusz Urbanowicz. Oj, ciąży nam ta porażka piłkarzy nożnych z Mołdawią. Przypomnę, że przegraliśmy w słabym stylu 2-3. Nie mamy prawa przegrać takiego spotkania. Na jednego przegraliśmy i wstyd. Wstyd. Trzeba przyznać, że ten mecz to kuriozum. Taki był fakt. Zastanowimy się, co się wydarzyło w Kiszyniowie. Na szczęście Bartosz Zmarzlik dba, aby humory nam dopisywały. Znów wygrał żużlową Grand Prix, tym razem przed własną publicznością w Gorzowie. Pobił w tej chwili liczbę zwycięstwonego Rickardsona Bartek, a sposób, w jaki to zrobił. Naprawdę, te ręce same składają się do oczasku. To komentator żużlowy Rafał Lewicki. Niesamowitą motywację ma Pijac Krzyszowska, która wygrała setkę przez Płotki na drużynowych mistrzostwach Europy mimo przeciwności. Chciałabym pobiec w końcu na po prostu czystym biegu, gdzie nic się nie dzieje, a znowu muszę wchodzić dwa razy do startu. Ten meeting wciąż trwa. Będziemy sprawdzać, jak biało-czerwonym wychodzi obrona tytułu drużynowych mistrzów Starego Kontynentu. Tytuł wywalczony, przypomnę, przed 2 laty. Na robocie nie pękają polscy siatkarze. Wczoraj łomot 0-3 z USA, a dziś podnieśli się i utarli nosa Włochom. Paweł Zatorski. Bardzo dobra reakcja zespołu po porażce i po bardzo szybkim meczu ze Stanami. Widać było, że wyciągnęliśmy wnioski. Dziś kończą się szosowe Mistrzostwa Polski. W przyszłym tygodniu ruszy Tour de France, a my już żyjemy 80. edycją Tour de Pologne. W tym tygodniu poznaliśmy trasę. Tegoroczne Giro pokazało, że Grand Tour może być nudny jak flaki z olejem, a taki wyścig jak nasz, gdzie trzeba walczyć o każdą sekundę, jeśli przyjedzie 3-4 faworytów na podobnym poziomie, jeśli chodzi o czasówki, no to oni będą musieli to rozegrać gdzieś indziej. Czekamy z niecierpliwością. Tak, sprawdzamy, co słychać na sportowych arenach. Zaczniemy od siatkówki. Reprezentacja Polski pokonała 3-1 Włochów, o czym wspomnieliśmy na zakończenie zmagań w Rotterdamie podczas drugiego turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni przegrali tylko trzecią partię, 18-25. W pozostałych wygrywali do 19, 26 i 20. Przypomnę, że Polacy w tegorocznych rozgrywkach mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. A następny turniej odbędzie się na Filipinach od 4 do 9 lipca. Tam Polacy zagrają ze Słowenią, Brazylią, Kanadą i Japonią. Do tematu siatkówki wrócimy w trzeciej stronie medalu. Tymczasem na Igrzyskach Europejskich nasi rugbyści i rugbystki udanie rozpoczęli walkę o awans na Igrzyska Olimpijskie. Panowie na inaugurację turnieju rozbili 66-0 Irlandię, a wcześniej je wygrały panie 50-0 z Turcją. Pamiętajmy, że zwycięzcy turniejów wywalczą awans na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024. Jest o co walczyć. A teraz dobre wieści z Afryki. Kajetan Kajetanowicz był najlepszy podczas rajdu safari w klasie WRC2. Polak jadący z pilotem Maciejem Szczepaniakiem triumfowali po raz drugi z rzędu w tej imprezie. To niesamowite uczucie, wygrywamy rajd safari po raz drugi, najtrudniejszą rundę w kalendarzu. Jestem dumny z całego zespołu. Myślę, że ciężką pracą zasłużyliśmy na ten sukces. To nie było łatwe, choć tak się wydawało. Mamy dużą przewagę na mecie, ale trzeba było dobrze i psychicznie i taktycznie rozegrać się ten rajd. I to mówił oczywiście kierowca Orlen Teamu Kaito. W klasyfikacji generalnej biało-czerwoni zajęli 9 miejsce, wygrał Francuz Sébastien Ogier. I zaglądamy jeszcze na korty tenisowe, bo dziś kilka finałów rangi ATP i WTA na trawie głównie, bo przecież szykujemy się do Wimbledonu. W Halle po tytuł sięgnął Aleksander Bublik, Kazach pokonał Rosjanina Andrzeja Rubliowa 6-3, 3-6 i 6-3. W Londynie triumfował wicelider światowego rankingu Carlos Alcaraz, który ograł Australijczyka Alexa de Minora 6-3. 6-4 i 6-4. Hiszpany dzięki zwycięstwu jutro ponownie obejmie prowadzenie w zestawieniu. Jeśli chodzi o rywalizację kobiet, w Birminghamu Łotyszka Irena Ostapienko pokonała 7-6 i 6-4 Czeszkę Barborę Krejcikową, a w Berlinie trwa kolejny finał, również Czeszka, Petra Kwitowa mierzy się z Chorwatką Donną Vekić. W tym momencie mamy tiebreaka w drugim secie. Pierwszą partię wygrała Kwitowa 6-2, no a teraz mamy 6-6 i w tiebreaku po 4. My czekamy na Państwa telefony, numer 2-2-7-3 do Państwa dyspozycji. I mamy jakiś taki motyw przewodni? Tak, mamy takie ciekawe pytanie. Ta dyskusja rozgrzała ostatnio media w całej Polsce. Czy Robert Lewandowski wciąż powinien być kapitanem naszej reprezentacji, biorąc pod uwagę to, co działo się przede wszystkim po meczu z Mołdawią i no i też chyba w jego trakcie. Czekamy, słuchamy i gramy. American woman, 15 minut po godzinie 17. Co tam ciekawego w judo? W judo mamy bardzo dobre wieści, bo Piotr Kuczera zajął piąte, jak się okazuje, bardzo dobre miejsce w wielkim szlemie w judo. Wuhan Bator, Polak, rywalizował w kategorii do 100 kg. No i w walce o brązowy medal na tatami w stolicy Mongolii niestety Polak przegrał z Japończykiem Aaronem Wolfem. Wcześniej Kuczera, który niedawno wrócił do rywalizacji po dość ciężkiej kontuzji, pokonał Francuza Kenia Livazę, a następnie wygrał z Kanadyjczykiem Kylem Reyes. Motywacja u naszych judoków ogromna, a za polskimi piłkarzami bardzo bolesne zgrupowanie. Biało-czerwoni co prawda pokonali w meczu towarzyskim reprezentację Niemiec 1-0, brawo, i godnie pożegnali legendę kadry Jakuba Błaszczykowskiego, ale kilka dni później w Kiszyniowie ponieśli kompromitującą porażkę z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Czerwcowe zgrupowanie kadry Fernando Santosza podsumował Mateusz Warianka. Najpierw była wielka radość po drugim w historii zwycięstwie nad Niemcami w meczu towarzyskim, a później blamasz i kompromitacja w meczu o punkty z Mołdawią. Za i przed piłkarską reprezentacją Polski trudny okres. Biało-czerwoni czerwcowe zgrupowanie rozpoczęli najlepiej jak mogli. Po golu Jakuba Kiwiora pokonali gospodarzy przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Drużynę, z którą do tej pory potrafiła wygrać tylko kadra Adama Nawałki kilkanaście lat temu. Na pewno taki wynik z tak mocnym przeciwnikiem buduje wiarę w to, że to zrobimy, jest nie najgorsze. Przez ostatnich parę lat często od tych mocnych zespołów europejskich dostawiliśmy baty w Lidze Narodów i na turniejach. I to jest chyba pierwsze takie zwycięstwo od paru lat z taką potęgą, powiedzmy, europejską. Na pewno daje to dużą satysfakcję. Przyznał nasz bramkarz Wojciech Szczęsny. Nadzieję na dobry wynik z Mołdawią po takim meczu z Niemcami miał nasz obrońca Bartosz Bereszyński. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest taki mecz troszeczkę do pierwszej bramki, gdzie fajnie byłoby zacząć to spotkanie od szalonego gola i to spotkanie na pewno się otworzy, a jak się otworzy, to jesteśmy zdecydowanie drużyną lepszą, więc tym bardziej ta pewność siebie, którą mamy po tym spotkaniu, na pewno też będzie kluczowa. I jego słowa częściowo się sprawdziły. Polacy objęli prowadzenie w 12 minucie, a w 34 podwyższyli na 2-0. To, co stało się w drugiej połowie, trudno opisać. Mołdawianie po trzech fatalnych błędach naszej defensywy zdobyli 3 gole i wygrali mecz. Dla nich to historyczny sukces, dla nas historyczna klęska. Po takim meczu naprawdę ciężko w ogóle znaleźć słowa. No myślę, że duży wstyd, to co pokazaliśmy, szczególnie w drugiej połowie. Nie mamy prawa przegrać takiego spotkania. No, a jednego przegraliśmy. I wstyd, bo nie znajdę innego słowa na szybko. Tu nie ma co zwalać winy na obrońców, na poszczególnych zawodników. Możemy mieć do siebie pretensje, każdy z osobna i ciężko w ogóle po takich meczach znaleźć w ogóle jakiekolwiek słowa, jakiekolwiek zdania, które mogą opisać to, co czujemy i to, co czują na pewno kibice i to, co czujecie wy i wszyscy Polacy, bo jest mi przykro. Jedynie, co możemy powiedzieć, to naprawdę przepraszamy za to, co się stało. Podsumował Arkadiusz Milik, który zdobył w tym meczu gola i zaliczył asystę. Jednym z antybohaterów meczu był za to Piotr Zieliński. Jak tracimy te bramki, to później ciężko jest odpalić. Brakuje już później ruchu, brakuje już wzięcia od piłki na siebie, gdzieś zrobienia przewagi. Polacy jeszcze nigdy w historii nie przegrali z drużyną tak nisko sklasyfikowaną w rankingu FIFA. Mołdawia zajmuje dopiero 171 miejsce. Porażka boli, ale ma też poważne konsekwencje. Biało-czerwoni po trzech kolejkach eliminacji mają tylko 3 punkty i w tabeli są wyżej tylko od Wysp Owczych. To oznacza, że podopieczni Fernando Santosza, jeśli chcą zagrać na Euro, nie mogą sobie pozwolić już na stratę punktów. No niestety, tak to było. Zakończył się mecz finałowy turnieju WTA tenisowym w Berlinie. Czeszka Petra Kwitowa wygrała po tiebreaku z Donną Vekić z Chorwacji, także komplet tych finałów mamy już za sobą. Tak bezsensownie. wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Po godzinie 17 państwo do nas dzwonią. Od kilkudziesięcioleci jestem kibicem tenisa. Byłem ostatnio w hale na turnieju na kortach trawiastych. Oglądałem grę pana Hurkacza. W zeszłym roku wygrał tam, a w tym roku, no powiem, bywa tak średnio słabo. Jeżeli zdecydowanie nie poprawi formy, to na kortach trawiastych w Londynie chyba nic wielkiego nie skóra. Słychać znajomość w głosie. Musi trudno się z tym nie zgodzić. Trzeba mieć wysoką formę, aby wygrywać wielkie szlemy. Zdecydowanie. Pomyślałem sobie tak, jak się skończy umowa z obecnym trenerem, to następny powinien pochodzić z Mołdawii. Może by okazja chciał wygrywać. Może jako psychologa w drużynie go zatrudnić. Może, albo też on byłby dobrym trenerem strzeleckim dla naszych napastników, bo Sergiej Kleszczenko, o którym mowa, był do meczu z Polską najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Mołdawii, ale wyprzedził go Ion Nikoleszku, który nam zaaplikował 2 gole. No dobrze, teraz siatkówka, bo dzieje się naprawdę fajnie, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Polscy siatkarze zakończyli drugi turniej tych rozgrywek już dzisiaj. Mają już za sobą 8 spotkań, 4 w składzie eksperymentalnym, 4 z udziałem najmocniejszych nazwisk. Dziś grali ostatni mecz w Rotterdamie i sprawili, że kibice rozpoczęli niedzielne popołudnie pozytywnym akcentem. Drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów polscy siatkarze zakończyli bardzo pozytywnym akcentem. Wygrali z mistrzami świata Włochami 3-1. Obronili dzięki temu pierwsze miejsce w rankingu FIVB, pozostali w czołówce tabeli Ligi Narodów, odbudowali się po wczorajszej przegranej ze Stanami Zjednoczonymi, a także zrewanżowali się Włochom za ostatni mecz tych drużyn, czyli porażkę w finale Mistrzostw Świata. Bardzo dobra reakcja zespołu po wczorajszej porażce i słabym meczu. No i rewanż za ten pamiętny finał w Katowicach. Plan zrealizowany. Mówi były reprezentant Polski Radosław Panas. Dużo lepsza gra naszego zespołu, szczególnie w obronie. Bardzo dużo piłek udało nam się podbić i wyprowadzić kontrataki. Nieźle funkcjonowała zagrywka do pewnego momentu. Później pojawiły się błędy, natomiast cały zespół zagrał dzisiaj na duży plus. A ten zespół w turnieju w Rotterdamie grał w niemal zupełnie innym składzie niż 2 tygodnie wcześniej w japońskiej Nagoi. Zniknęli debiutanci i młodzi zawodnicy, wrócili Kurek, Leon czy Fornal. Widać było brak zgrania po miesiącach rozgrywek klubowych, o czym mówił zresztą po szybkim 0-3 z Amerykanami rozgrywający Jan Firlej. Prosta rzecz, u nas widać, że jest dużo rotacji, zgrywamy się, więc tych automatyzmów jeszcze nie ma i to widać. Teraz najważniejsza jest cierpliwość. Radosław Panas. No potrzebują czasu jeszcze, żeby znaleźć tą optymalną formę, bo dużo odpoczywali, pewnie sporo czasu spędzili na siłowni, mało treningów taktycznych z rozgrywającymi, także no potrzebujemy czasu, ale ten czas czas będzie pracował na naszą korzyść. Tym bardziej, że zawodnicy w pełni ufają sztabowi trenerskiemu z Nikolą Grbiciem na czele. Na potwierdzenie tej tezy słowa libero Pawła Zatorskiego. My czujemy, że oni w nas bardzo wierzą, chcą nam pomóc swoimi radami w trakcie meczu, czy to przed meczem i musimy za tym wszyscy iść i czujemy, że to rzeczywiście funkcjonuje. Zafunkcjonowało z Włochami i dało biało-czerwonym 6. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. Na koncie także 2 porażki, ale na tabelę możemy patrzeć z pełnym spokojem. Po pierwsze, Polacy wciąż są w czołówce, po drugie, awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w Gdańsku, i tak gospodarze mają zapewniony. W tabeli wrzuca się za to w oczy pozycja numer 1. Liderem Japonia w wielu turniejach. Przez wiele lat Japończycy grali jak nigdy, a przegrywali jak zawsze. Teraz pod wodzą dobrze znanego polskim kibicom Francuza Philippa Blena drużyna z Dalekiego Wschodu gra efektownie, ale i efektywnie. Pełne zaskoczenie, bez porażki, ale grają bardzo miłą siatkówkę. Widziałem kilka spotkań właśnie Japończyków. Grają bardzo szybko, dynamicznie. Niewysocy chłopcy, ale grają rewelacyjnie. Na dzień dzisiejszy to jest reprezentacja, która gra bardzo fajną, szybką siatkówkę. Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w Ergo Arenie w dniach od 19 do 23 lipca. Wcześniej, w pierwszym tygodniu lipca, siatkarze rozegrają ostatnie turnieje rundy zasadniczej. Polacy wybiorą się, tu ciekawostka, na Filipiny. Tam zagrają ze Słowenią, Brazylią, Kanadą i wspomnianą już Japonią. A tym zajął się Robert Grzędowski. Get off the floor. Shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it. Dwie dwójki, siedem trójek, halo, halo. Ja bym chciał proponować, żeby Polska oddała ten mecz walkoverem. Będzie mniej wstydu. Naprawdę, będzie mniej wstydu i mniej kosztu. Pytanie, o który mecz chodzi? Czy ten najbliższy z Wyspami Owczymi? Bo koszty podróży raczej na Wyspy Owcze. No, na Wyspy Owcze może nie być tani lot. Czy Albania w Tiranie? No tam chyba jakieś rejsowe samoloty z Radomia latają podobno, więc coś się chyba tam da jakoś w miarę tanio polecieć. Może jakby latali klasą ekonomiczną nasi piłkarze, to by doceniali, po co tam lecą. No tak, ale wtedy można by było narzekać na zmęczone nogi. No właśnie, na pewno nie wszyscy nasi zawodnicy są zmęczeni, ale niektórzy na pewno wyczerpani, jeśli chodzi o igrzyska europejskie, które trwają w Krakowie, Małopolsce, ale nie tylko, bo i we Wrocławiu, i w Bielsku-Białej. Tutaj duża impreza na południu kraju. Kuba Niziński jest na miejscu i ogląda zmagania, biega z areny na arenę. Pieszo, rowerem, samochodem, jak ty tam się przemieszczasz? Ciężko było do Krynicy rowerem, bo bym musiał chyba wczoraj wyjechać, a wyjechałem dzisiaj rano, ale tak przyszło mi do głowy, mówiliście o tych samolotach dla naszych piłkarzy. Ja myślę, za karę na przykład piłkarze mogliby wracać autobusem ewentualnie, jeżeli by było ten mecz słabszy. Ale tylko to tak na marginesie. Jak eskortować autobus przez te myśliwce? Dobrze, jesteśmy w Krynicy. Tutaj dzisiaj była rywalizacja w MTB, w cross country. Absolutnie najwyższy światowy poziom. Trzy medalistki igrzysk w Tokio, do tego mistrzyni świata. Poziom naprawdę gigantyczny, jeżeli chodzi o MTB. Wśród panów także cały czas zmieniała się kolejność na prowadzeniu. No i też dosyć niespodziewane rozstrzygnięcie. Ale o tym jeszcze dzisiaj w programie Trzecia Strona Medalu będzie, bo naturalnie na miejscu była ta, którą kochamy i cenimy, Maja Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska, z którą miałem okazję porozmawiać. Ale ja teraz chcę wrócić do tego, co wczoraj wydarzyło się w Krakowie. Wiedziałem, że to będzie konkurencja, która przyciągnie tłumy i to będą wielkie emocje. Myślę tutaj o koszykówce 3-3. Polacy szli po złoto, ale zatrzymali się w meczu z Łotyszami. Ostatnia piłka, jedna piłka gdzieś tam na obwód wyrzucona i dwa punkty rywali, co spowodowało, że musieliśmy się pożegnać ze złotym medalem, ale Polacy wtedy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, nie załamali się, wyszli na mecz z Niemcami, z którymi przegrali w grupie i wygrali to spotkanie o brązowy medal. Na po meczu najbardziej doświadczony w naszej drużynie Przemysław Zamojski nie miał wątpliwości, że jest to sukces. W moim przypadku skazanie na brąz. Trzy wielkie turnieje w koszykówce 3x3 i trzy razy brąz. To ja wiedziałem, żeby po prostu się nie załamywać, że się nie udało zdobyć tego złotego medalu, nie udało się wystąpić w finale. Na tym turnieju to nie było nam pisane, ale pokazaliśmy charakter i pokazaliśmy to, że mamy krótką pamięć i chcieliśmy wziąć odwet na drużynie z Niemiec za ten mecz w fazie grupowej przegrany i to nam się udało. Ja myślę, że nasi koszykarze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Wielkie brawa dla Belgów, wicemistrzów Igrzysk Europejskich, a to dlatego, że oni właściwie od pierwszego spotkania grali w trójkę, bo czwarty zawodnik doznał kontuzji i nie mieli zmiany. Po prostu niebywała historia. Przegrali z Łotyszami w finale. No ale 3x3 koszykówka to była jedna rzecz, natomiast ja też zwracałem uwagę przed Igrzyskami Europejskimi na wspinaczkę na czas, wspinaczkę sportową w Tarnowie. Ta rywalizacja najlepszych z najlepszych, a te najlepsze to są Polki. Wystąpiły dwie, Aleksandra Mirosław i Natalia Kałucka, bo tylko dwie mogły wystąpić. Obie ścigały się w finale i wygrała ta mniej doświadczona, ta młodsza, choć mistrzyni świata, Natalia Kałucka. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jest to moje pierwsze złoto po wygranej Mistrzostwa Świata. Troszkę mi nie szło, żebym wygrywała zawody. Miałam medal, ale nigdy nie wygrywałam, więc jestem bardzo za to wdzięczna, że w końcu mi się udało stanąć na tym najwyższym miejscu na podium. Natalia Kałucka, gratulacje wielkie. Aleksandra Mirosław, wicemistrzynią. No i to jest porażka dla Oli Mirosław, bo ona jest dominatorką, jeżeli chodzi o wspinaczkę na czas. Jest najszybsza na świecie, absolutnie wygrywa wszystko, ale to jest też taki sygnał, że trzeba być skoncentrowanym do samego końca, że nic nie jest dane. To tak już z myślą o Paryżu, bo przecież tam w Paryżu będzie się toczyć rywalizacja i medale będą rozdawane we wspinaczce na czas. Marcin Dzieński, brązowym medalistą w tej konkurencji. No i jeszcze jedną konkurencję wybrałem dla Państwa, którą miałem okazję i wielką przyjemność zobaczyć, to freestyle BMX-owy. To jest trochę szaleństwo, jeżdżąc na tym małym rowerku na skateparku, robiąc tutaj wyskoki w powietrze, piruety, to absolutnie momentami to wyglądało jak coś niebywałego, jakbym był w cyrku. Też w Krzeszowicach pojawili się medaliści Igrzysk Olimpijskich, a wśród tych, którzy rywalizowali, Wiktoria Maciuk, która zajęła ostatecznie 10. miejsce, wystąpiła w finale i jak sama mówiła, dla niej to jest wielki sukces, bo po latach wróciła do tej konkurencji. Ja generalnie w życiu staram się nie mieć wielkich oczekiwań, ponieważ można się zawieść, wiadomo. Jednak miałam gdzieś takie w głowie dostać się do tego finału po prostu i zobaczymy, co będzie dalej, bo teraz tak naprawdę mam wielką motywację, żeby dalej w tym działać, bo po prostu widzę, że nadaje się, tak? Jeszcze jest to we mnie, nie jestem za stara, jeszcze nic nie jest stracone. Wiktoria Maciuk, ona zajęła się muzyką, jest raperką, producentką, wiesz, robi wiele rzeczy. Wiktoria Maciuk. No ale Igrzyska Europejskie to także szermierka, która już się zaczyna, no i oczywiście królowa sportu, czyli lekka atletyka. No tak, w lekkiej atletyce dzieje się dużo, za chwilę to podsumujemy. To jeśli chodzi o szermierkę, to też dobre informacje, bo tam też pachnie medalem, być może nawet złotym, jeśli chodzi o floret pań, ale to za chwilę. Dwie dwójki, siedem trójek, telefon się grzeje. dopóki to wszystko jeszcze będzie się tak ciągło, jak się będzie ciągło, od ponad 30-40 lat jest zawsze to samo, ryba zawsze przyszuje się od głowy, że musi coś się zmienić w tym PZPN-ie, z tym wszystkim ze szkoleniem, z tym wszystkim bla, bla, bla, bla, bla, bla, to dalej tak będzie to. Raz im jakiś mecz wyjdzie, 10 dostaną baty i to wszystko, więc trzeba by zacząć od początku. Od ułożenia tej samej piłki w Polsce, a nie robienia tylko nieco garpania lodów, jakieś tam cukrowie waty i tak dalej, i tak dalej. No, ale my z tym jesteśmy mistrzami. Proponuję, żeby więcej jeszcze reklam kręcić. Robert Lewandowski już nie na kapitana, tylko inny zawodnik. Myślami oni byli już na wakacjach. I komentatorzy niech się też poprawią. Zero pokory w komentarzu sportowym. Dobra, to jak nie Lewandowski, to kto w takim razie? To proszę dzwonić się i proszę proponować. Mi to ble, ble, bla, bla się bardzo spodobało. Także bardzo tak merytoryczna ocena. No właśnie. Patrzymy na to, co się dzieje na Stadionie Śląskim. Trwają tam drużynowe Mistrzostwa Europy. Trochę na siłę, jakby nie było, wprowadzone do programu Igrzysk Europejskich. Nie brakowało głosów, że wiele ekip po prostu nawet nie wiedziało o medalach indywidualnych za poszczególne konkurencje. A do tego specyficzne przepisy mogły powodować, że poszczególne konkurencje odbywały się w różne dni dla różnych reprezentacji, co mogło powodować z kolei zupełnie inne warunki pogodowe. No i też niektóre układy w wyścigach. No bo wiadomo, że biega się często w takich punktowanych zawodach jak drużynowe Mistrzostwa Europy na miejsce, a nie na czas. No i to oczywiście mogło się przekładać na takie wyniki w biegach czy też w rzutach. Ale skupmy się na wynikach. Nie zawiódł Wojciech Nowicki, który zdobył złoto w rzucie młotem z wynikiem 79 metrów i 61 centymetrów, niespełna 80 metrów. Trudno zatem się dziwić niedosytowi mistrza olimpijskiego. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało się zdobyć komplet punktów. No start, można powiedzieć jak start, no trochę mogło być lepiej, no ale fajnie, że gdzieś tam jest to stabilne. No nie wszystko jeszcze do końca wychodzi, ale mam nadzieję, że przez 2 miesiące uda mi się to wszystko ustabilizować i będzie na Mistrzostwach Świata dużo lepsze rzucanie. Ewa Swoboda zdobywała medale indywidualne na setkę, a w sztafecie pobiegła na ostatniej zmianie. Ja wiem, że Magda jest szybka, nawet jakbym chciała jej uciec, to myślę, że by mnie na spokojnie dogoniła, ale tutaj chyba było najważniejsze, żeby jak szybciej po prostu tą pałeczkę podać, żeby strefa się nie skończyła, no i żebyśmy dobiegły, bo tak jak wczoraj mówiłam, że to jest najważniejsze, żebyśmy po prostu dobiegły. No i dobiegłyśmy z super czasem, 15 punktów, więc dołożyłyśmy się do punktacji, no. Dodam, że Ewa indywidualnie po złoto pobiegła, a w sztafecie oprócz niej po srebro Marika Drapała-Popowicz, Monika Romaszko i Magdalena Stefanowicz. Mistrzyni Europy na setkę przez płotki Pia Skrzyszowska, wczoraj też najlepsza i wywalczyła komplet punktów dla drużyny. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z jej założeniami. Mam nadzieję, że będziemy na podium. Chciałabym, żebyśmy obronili tytuł. Wiem, że to nieproste, ale mam nadzieję, że jeszcze damy z siebie wszystko. Jest rekord sezonu, wygrana, więc no wszystko to, co chciałam. Kolejny fast start, nie mój. I po prostu chciałabym pobiec w końcu na po prostu czystym biegu, gdzie nic się nie dzieje, a znowu muszę wchodzić 2 razy do startu. Poprawiam się i wygrywam z europejską czołówką, bo no nie ukrywajmy, był naprawdę bardzo mocny bieg, więc myślę, że na ten moment nie mogę w ogóle narzekać. No, przed chwilą jeszcze Alicja Konieczek wygrała na 3000 metrów z przeszkodami. 9 minut 38 sekund 72 setne. Świetnie rozegrała ten bieg i komplet 16 punktów dla Polski, jeśli chodzi o drużynowe mistrzostwa. No, ale wolne tempo spowodowało, że ta druga dywizja, która biegała i startowała w środę i czwartek, pobiegła taki bieg szybciej. No i przez to Alicja Konieczek medalu indywidualnych mistrzostw Europy nie zdobędzie. Jak wygląda sytuacja na 8 konkurencji przed końcem? Włosi prowadzą, mają 30 punktów przewagi nad Polską, za Polakami Niemcy, Holendrzy, Wielka Brytania. Także jest nieźle, ale czy obronimy tytuł, wciąż nie wiadomo. Zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawę. zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak na tarce, które na lat o strach na wierz rzucił ktoś. Wolnie szybujemy przez świat. Żeby było łatwiej, nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Jeden minut po 17, a my wracamy do piłki nożnej, do tematu, który nas dzisiaj tutaj rozgrzewa, nas i też państwa, bo państwo do nas cały czas dzwonią. No a z nami jest były reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Czy ciebie jeszcze ten mecz z Mołdawią przegrany przez Polaków jakoś boli mocno? Boli to bardzo, jak każdego kibica piłkarskiego. Spodziewałem się, że nasza reprezentacja przywiezie 3 punkty z Mołdawii, zagra dobre spotkanie i jeżeli do przerwy to spotkanie było całkiem niezłe i prowadziliśmy 2-0 i byliśmy zadowoleni, to po przerwie okazało się to katastrofą, bo zagraliśmy fatalnie i przegraliśmy to spotkanie 3-2. Ty jako były reprezentant Polski, były też piłkarz wielu klubów i polskich i zagranicznych, no i też człowiek, który słynie z takiego charakteru w szatni, jesteś w stanie gdzieś postawić się na miejscu Polaków? Co tam musiało się w przerwie wydarzyć, że wydarzyło się po przerwie to, co się wydarzyło? Znaczy, w moim przekonaniu zabrakło koncentracji. Zawodnicy troszeczkę już myśleli być może o wakacjach. 2-0 to jest taki niewdzięczny wynik i w przerwie wydawało się, że już łatwo i przyjemnie dokończą to spotkanie. Kolejne 45 minut będzie bez żadnego zagrożenia pod naszą bramką i jak się okazało, przeliczyli się nasi zawodnicy. Także po meczu na pewno były kłótnie, krzyki. No i niestety nie było atmosfery tej dobrej. No właśnie tutaj też pytamy, czy Robert Lewandowski powinien być kapitanem wciąż, skoro nie potrafi poderwać swoich kolegów do lotu, skrzydlić ich jakoś hasłem, krzykiem, czymkolwiek, żeby zaczęli grać. Czy to nie jest tak, że właśnie ktoś powinien wziąć na siebie ciężar i umotywować odpowiednio zawodników na szybko, jakoś tak po prostu widząc, co się dzieje? No na szybko Robert powinien to zrobić, chociaż w moim przekonaniu jest to bardzo dobry kapitan drużyny. Przede wszystkim najbardziej zasłużony piłkarz naszej reprezentacji, najlepszy strzelec, autorytet dla wszystkich, przede wszystkim dla tych młodych zawodników, więc Robert powinien jakby trochę krzyknąć na tych młodszych zawodników, ale też twierdzę, że zabrakło takich zawodników jak na przykład Grzesiek Krychowiak czy Kamil Klik, którzy są bardzo doświadczonymi zawodnikami i mogliby w takim momencie właśnie wstrząsnąć drużyną i wtedy ta drużyna inaczej może zaczęła grać. No niestety Klik był po kontuzji, nie był powołany, oczywiście Krychowiaka również nie było, a sam Robert jednak nie krzyknął na tą drużynę. No szkoda, bo od kapitana mimo wszystko wymagamy trochę więcej. To jeszcze tylko na koniec, jak się podnieść po takiej porażce, po takim blamażu? Bo to jest największa kompromitacja polskiej reprezentacji w historii. Z tak słabą drużyną, biorąc pod uwagę ranking FIFA, jeszcze nie przegraliśmy. No zawsze, ja bym się tak do końca nie zgodził z tym, że to jest kompromitacja. To jest sport. W sporcie nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się też przegrywa. I na przykład parę dni wcześniej graliśmy z Niemcami, z dużo wyżej notowaną drużyną. Graliśmy może i słabo, ale wygraliśmy to spotkanie. Natomiast no, parę dni później gramy z Mołdawią i jakby nie potrafimy tego jakby oddać tego samego, co robiliśmy z Niemcami, czyli strzelić bramkę i dobrze bronić naszej bramki. Mam wrażenie, że nasza reprezentacja i tak się podniesie, i tak awansuje do Mistrzostw Europy. Mamy nie najmocniejszą grupę, mamy mecze rewanżowe, więc trzymam kciuki za naszą drużynę i wierzę w to, że awansujemy do Mistrzostw Europy. Dziękujemy bardzo. W takim razie i miłej niedzieli życzymy. Piotr Świerczewski, były reprezentant. Dziękuję bardzo. Był reprezentant Polski, był naszym gościem. A do trzeciej strony medalu wrócimy po godzinie 18. Bez świetnego scenariusza nie ma dobrego słuchowiska. Na festiwalu Dwa Teatry jury nagrodziło radiową sztukę, którą prezentujemy na scenie teatralnej Trójki. Ingmar Wilkis. Niebo. W reżyserii autora. W rolach głównych wystąpili Anna Seniuk i Stanisław Brudny. Trzymaj mnie za rękę. To trzymam, nie bój się. Niebo to tam, a piekło w tamtą stronę. Za toaletą, a przed światem detergentu. Polecamy dzisiaj po 22. Gdzie ty mnie ciągniesz? Idziemy do nieba. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.